ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार कल हो चुका है। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार भी शुरू हुआ था। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विषय और संशय बता चुके हैं। इस अधिकरण का विषय है छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में जो एक प्रसिद्ध उपासना आती है, वैश्वानर विद्या। उस वैश्वानर विद्या के अंग के रूप में बताया गया जो प्राण अग्निहोत्र है, उस प्राण अग्निहोत्र को माना गया इस अधिकरण का विषय। वहाँ वैश्वानर उपासक भोजन के लिए बैठता है तो परोसते समय थाली में जो प्रथम परोसा गया अन्न है भोजन के लिए, उसी को कहा गया कि वह आहुति द्रव्य है प्राण अग्निहोत्र में, और उसी से 5 प्राण आहुतियाँ देनी है। प्रथम आहुति प्राणाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रदान की जाती है। वैश्वानर उपासक अपने ही मुख में आह्वनीय अग्नि की दृष्टि करके और जिस भोजनार्थ अन्न की आहुति दी जा रही है उसमें आहुति द्रव्य की भावना करके प्राणाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति देता है प्रथम आहुति। ऐसे द्वितीय आहुति अपनाय स्वाहा, तृतीय व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा ऐसा कह करके दी जाती है। और ये जो 5 प्राण आहुतियाँ दी जा रही हैं उनके लिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया गया। और अब ये उसे विषय बना करके संशय होता है कि किसी निमित्तवशात वैश्वानर उपासक को किसी दिन भोजन यदि उपलब्ध नहीं होता तो माना जाएगा भोजन की अप्राप्ति हो गई, लोप हो गया। तो उस अवस्था में 5 प्राणाहुतियों की भी अप्राप्ति ही होगी या प्राप्ति होगी, ये संशय होता है। वैश्वानर उपासक उस दिन प्राण अग्निहोत्र करेगा या नहीं करेगा, यानी 5 प्राणाहुति देगा तो माना जाएगा अग्निहोत्र कर रहा है, नहीं 5 प्राण आहुतियाँ संपन्न होगी तो माना जाएगा अग्निहोत्र का लोप हो गया। तो क्या किया जाए, इस प्रकार का हुआ संशय। तब पूर्व पक्ष तो है भोजन की अप्राप्ति अवस्था में भी 5 प्राणाहुतियों का निर्वर्तन तो वैश्वानर उपासक करेगा ही, भले ही भोजनार्थ अन्न उपलब्ध न हो। तो अन्य जो पयादि द्रव्य हैं उससे वह 5 प्राणाहुतियों का संपादन करेगा, इस प्रकार का पूर्व पक्ष रहेगा। इस प्रकार के पूर्व पक्ष के प्रति पहले सिद्धांति की एक शंका तद यद भक्तम इति इत्यादि वाक्य से भाष्य में आई सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्षी के प्रति एक आशंका। सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को ये कहा कि श्रुति तो आहुति पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य बता रही है, भोजनार्थ जो भात है उसे, और जब वैश्वानर उपासक को किसी निमित्त वशात वो भोजनार्थ अन्न ही उपलब्ध नहीं हुआ तो इसका अर्थ हुआ कि आहुति द्रव्य ही उपलब्ध नहीं है, और आहुति द्रव्य के बिना पंच प्राणाहुतियों का संपादन कैसे होगा, अनुष्ठान कैसे होगा। इसलिए माना जाए कि आहुति द्रव्य का अभाव होने से पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र का भी अभाव ही है, इस प्रकार का प्राप्त होता है पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति का प्रश्न। ये बताया गया था भाष्य में, तद यद भक्तम इति भक्तागमन संयोग श्रवणात भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात भोजन लोपे लोप प्राणाग्निहोत्रस्य इति। इस वाक्य से सिद्धांति की आशंका पूर्व पक्ष के प्रति जो थी वो बताई गई। अब पूर्व पक्षी कहते हैं कि सूत्र से पूर्व पक्ष बताया जा रहा है, प्रथम सूत्र से, प्रथम सूत्र का अवतरण है एवं प्राप्ते, यानी सिद्धांति की ओर से इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित किए जाने पर एवं प्राप्ते का अर्थ है। पूर्व पक्षी सिद्धांति को अपना निर्णय बताते हैं सूत्र से, तो टीका हम लोग एवं प्राप्ते इत्यादि की देख लें। टीका में तो निर्गुणस्य उपास्ति लोपेपि स्तुत्यर्थ गुणस्थैर्यवत भोजन लोपेपि प्राणाग्निहोत्रस्य आदरेण स्तुति निर्वाहार्थ निर्वाहार्थम अलोप इति दृष्टांतेन पूर्वपक्ष सूत्रेण परिहरति एवं प्राप्ते इति। पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्वपक्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति बनेगी, दृष्टांत संगति। और ये कहते हैं कि निर्गुणस्य दृष्टांत बताया जा रहा, जैसे पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने ये माना बृहदारण्यक उपनिषद की जो हार्द विद्या है, हार्द ब्रह्म विद्या, वह निर्गुण ब्रह्म विद्या है, और वहाँ बताए गए जो वशित्वादि गुण हैं और दहर विद्या से प्राप्त जो सत्य कामादि गुण हैं, इन गुणों को निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी स्वीकार किया उपसंहार गुणों का। वो किस लिए है, तो उपासना के लिए नहीं है, वो तो ज्ञान का प्रकरण है, इसलिए हार्द ब्रह्म के गुण के रूप में वसित्वादि गुण तथा सत्य कामादि गुणों का चिंतन नहीं करना है। वसित्वादि गुणों का हार्द ब्रह्म के वेद्य ब्रह्म के गुण के रूप में चिंतन करेंगे तो उपासना हो जाएगी, उपासना के लिए वहाँ पर गुण नहीं बताए गए सिद्धांत में, तो किस लिए बताए गए फिर, तो हार्द ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, जैसे गुणों को स्वीकार किया, ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टांत में पूर्व पक्षी कहते हैं कि भोजन लोपेपि, तो भोजन न होने पर भी भोजन का अभाव होने पर भी पंच प्राणाहुति का संपादन द्रव्यांतर से होगा। किससे? तो कहा जो जाबाल श्रुति पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र के प्रति आदर व्यक्त करती है वो आदर स्तुति के लिए है। तो ऐसे इस आदर के कारण माना जाए कि जब श्रुति यह भी नहीं मानती कि वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुतियों का संपादन अतिथि भोजन के पश्चात कर लें, ये भी स्वीकार नहीं कर पाती, कहती है कि अतिथि भोजन से पहले ही वैश्वानर उपासक भोजन करें पंचाहुति का पंच प्राणाहुति का संपादन करने के लिए। ऐसा उसके प्रति आदर इसलिए व्यक्त किया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र प्राणाग्निहोत्र प्रशस्त है, महान है, उसकी महत्ता बताने के लिए, प्राशस्त्य बताने के लिए। तो इसके आधार पर ये माना जाएगा कि ऐसे महान प्राण आहुतियों का लोप श्रुति को अभिष्ट नहीं है। तो फिर भोजन नहीं है तो कैसे वो पंच प्राणाहुतियों का संपादन करेगा? तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि जो उपलब्ध द्रव्यांतर हैं उन उपलब्ध द्रव्यांतर से पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान वैश्वानर उपासक जरूर करेगा, इसलिए भोजन का लोप होने पर भी पंच प्राणाहुतियों का लोप नहीं होगा, अलोप ही रहेगा। इस अभिप्राय से दार्ष्टान्त में ये बताया जा रहा है कि प्राणाग्निहोत्रस्य आदरेण स्तुति निर्वाहार्थम अलोप इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्ष सूत्रेण परिहरति एवं प्राप्ते इति। तो भोजन का लोप होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का के प्रति जो श्रुति ने आदर व्यक्त किया है उस आदर के आधार पर स्तुति का निर्वाह करने के लिए पंच प्राणाग्निहोत्र आहुति रूप अग्निहोत्र का लोप नहीं होगा, ये दृष्टांत संगति से पूर्व पक्ष बताया जा रहा है एवं प्राप्ते इत्यादि से। तो पहले हम लोग सूत्र का उच्चारण तथा अर्थ देख ले, फिर भाष्य का अर्थ करेंगे। आदरादलोप आदरादलोप आदरात अलोप, ऐसे दो पद हैं। अध्यार करना वैश्वानर उपासकस्य भोजन लोपेपि पंच प्राणाहुति रूपस्य अग्निहोत्रस्य अलोप एव, एवकार का तो सर्वं वाक्यं सावधारणं भवति इस न्याय पर प्रयोग करना, अध्यार करना और उसका अन्वय करना अलोप के साथ। तो वैश्वानर उपासकस्य भोजन लोपेपि पंच प्राणाहुति संपादन रूपस्य अग्निहोत्रस्य अलोप एव भवति, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। अलोप ये एक पद जो अंतिम पद है ना, उसके साथ कुछ पदों का अध्याय करके पूर्व पक्षी का प्रतिज्ञा वाक्य बनाना। वैश्वानर उपासक को निमित्त विशेष वशात नहीं प्राप्त हो भोजन तब भी अलोप ही होगा, का मतलब पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान करना ही होगा। कहा ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, तो प्रथम पद हेतु के रूप में बताया आदरात, यानी जाबाल श्रुति ने पंच प्राणावति रूप अग्निहोत्र के प्रति जो अतिथि भोजन की निंदा पूर्वक वैश्वानर उपासक के अतिथि भोजन से पहले भोजन का विधान किया, इससे ज्ञापन होता है कि श्रुति का पंच प्राणाहुति रूप वैश्वानर के अग्निहोत्र के प्रति बड़ा आदर है। ये आदरात का अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। एवं प्राप्ते न लुप्येत इति तावत आह, तो अलोप इसका अर्थ कर दिया न लुप्येत, यानी अग्निहोत्रम न लुप्येत। वैश्वानर उपासक का पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र लुप्त नहीं होगा भोजन का लोप होने पर भी। ऐसा आह यानी पूर्व पक्षी, आह पूर्व पक्षी ऐसा बताते हैं। कहते हैं कस्मात, यानी किस कारण से ऐसा होगा, तो हेतु बताया आदरात, ये कारण बता रहे अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी। तथा ही वैश्वानर विद्यायाम एव जाबालानाम श्रुति ही, वैश्वानर विद्या में जो जाबाल श्रुति है, वैश्वानर विद्या जैसे छांदोग्य उपनिषद में है ऐसे जाबाल उपनिषद में भी वैश्वानर उपासना है, और जाबाल श्रुति में आई हुई उपासना के प्रकरण में पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र के प्रति आदर व्यक्त करने वाली ये श्रुति है। वे कहते हैं कि तथा ही वैश्वानर विद्यायाम एव जाबालानाम श्रुति, पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात, यथा हवै स्वयं अहुत्वा अग्निहोत्रं परस्य जुह्यात् एवं तत्स्यात् इति अतिथि भोजनस्य प्राथम्यं निंदित्वा स्वामी भोजनं प्रथमं प्रापयन्ति प्राण अग्निहोत्र आदरं करोति। तो ये कहते हैं ये पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात, यह श्रुति वैश्वानर उपासक के अतिथि भोजन से पहले भोजन का विधान करती है। तो वैश्वानर उपासक रूप यजमान के अतिथि भोजन से पूर्व भोजन के विधान का, प्रथम भोजन के विधान का ये करने के लिए अतिथि भोजन, हाँ नहीं नहीं हाँ जाबाल उपनिषद है एक स्वतंत्र, तो अतिथि भोजन के प्रथम प्राथम्य की निंदा करती है। यदि अतिथि का प्रथम भोजन होता है और वैश्वानर उपासक बाद में भोजन करता है अतिथि को पहले भोजन करा करके, तो निंदा की जा रही इस प्रकार की, और ये विधान किया जा रहा है कि अतिथि से पहले भोजन करें। यथा हवे स्वयं अहुत्वा अग्निहोत्रम परस्य जुह्यात एवं तत्स्यात, तो कहते हैं जैसे कोई स्वयं हवन न करके दूसरे से हवन कराएं, तो कहते एवं तत्स्यात, तो वैश्वानर उपासक रूपी यजमान का भी अतिथि को पहले भोजन कराना वैसा हो जाता है कि स्वयं तो शुभ कार्य नहीं किया और दूसरों से कराया, तो ये इस प्रकार ये अतिथि भोजन की प्रथम भोजन की निंदा पूर्वक वैश्वानर उपासक के अतिथि भोजन से पहले भोजन का विधान जो श्रुति कर रही है, ये करके एक प्रकार से क्या कर रही है कि सामान्य रूप से तो अतिथि देवो भव के अनुसार पहले अतिथि का भोजन यजमान कराएगा फिर स्वयं खाएगा, ये सामान्य नियम है। और उस सामान्य नियम का अपवाद करके वैश्वानर उपासक के लिए प्रथम विधान किया जा रहा है, अतिथि भोजन के भी पहले भोजन करो करके, ये ज्ञापन करता है कि वैश्वानर उपासक का जो अग्निहोत्र संपादन है वह अतिथि भोजन से भी महान कार्य है। अतिथि भोजन तो सामान्य व्यक्ति के लिए कराना उचित ही है, पुण्य का काम है, अच्छा है, लेकिन उससे भी उत्कृष्ट है वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र, पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र, अतिथि भोजन रूप जो शास्त्र विहित कार्य है उससे भी अति विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है, ऐसा उसके प्रति आदर व्यक्त किया जा रहा है। इस अभिप्राय से ये लिखा भाष्य में कि इति अतिथि भोजनस्य प्राथम्यम निंदित्वा स्वामी भोजनम प्रथमम प्रापयन्ति, ये श्रुति का विशेषण है। स्वामी के भोजन में प्राथम्य को बताने वाली जो श्रुति है, प्राणाग्निहोत्रे आदरम करोति, प्राणाग्निहोत्र के विषय में अपना आदर प्रकट कर रही है। इससे ये निकलता है कि वैश्वानर उपासक को भोजन प्राप्त न भी हो तब भी वैश्वानर उपासक को पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र का अनुष्ठान तो करना ही है, ये आगे कह रहे हैं कि या ही न प्राथम्य लोपम सहते नतराम सा प्राथम्यवतो अग्निहोत्रस्य लोपम सहेत इति मन्यते। तो जो प्राथम्य लोपम न सहते, तो क्या नाम वैश्वानर उपासक के भोजन के प्राथम्य के लोप को भी सहन नहीं कर सकती श्रुति, न सहते का करता है श्रुति, तो कहते हैं सुनिश्चित है कि वो जो अग्निहोत्र हैं जिसमें प्राथम्य का विधान किया जा रहा है, प्राथम्य गुण का, तो प्राथम्य गुण से विशिष्ट अग्निहोत्र का लोप कैसे सहन कर पाएगी जब भोजन उपलब्ध नहीं है, क्या नाम अतिथि का भोजन भी पहले सहन नहीं कर पा रही है जो शास्त्र सम्मत है, सामान्य शास्त्र से प्राप्त है, वो भी सहन नहीं कर पाती, तो पूरा का पूरा जो अग्निहोत्र है पंच प्राणाहुतियों का असंपादन रूप वो कैसे सहन करेगी, निश्चित ही वो सहन नहीं कर सकती। नतराम में जो तरप प्रत्यय जुड़ा है वो बता रहा है कि बिल्कुल सहन नहीं कर सकती भोजन, क्या नाम अग्निहोत्र का लोप। तो इस प्रकार वो जो अग्निहोत्र के प्रति आदर व्यक्त करने वाली श्रुति है उसी से निकलता है कि भोजन वैश्वानर उपासक को प्राप्त न होने पर भी पंचाग्निहोत्र तो पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र तो उसे करना ही है। ननु इत्यादि की अवतरण टीका है, उस टीका को देखिए। पहले टीकाकार ये जो अतिथि भोजन की प्रथम निंदा करने वाली श्रुति है उसमें जो है एवं तत् इसका अर्थ कर रहे हैं कि एवं तत् इति स्वयं प्राणाग्निहोत्रम अकृत्वा अतिथिनाम तत्करणम इत्यर्थ। स्वयं अग्निहोत्र न करके अतिथि को भोजन कराना वैसा हो जाएगा। आगे हैं ननु इत्यादि का अवतरण कि उक्तम स्मारयित्वा परिहरति ननु इत्यादिना। तो उक्त अर्थ है तद यद भक्तम भक्तागमन संयोग श्रवणात् इत्यादि वाक्य से सिद्धांति के द्वारा जो शंका की गई थी उस शंका को उक्त शब्द से लेना और उस उक्त अर्थ का स्मरण करा करके सिद्धांति पूर्व पक्ष का परिहार करना चाहते हैं। भोजन का लोप होने पर भी अग्निहोत्र का लोप नहीं होगा इत्याकारक जो पूर्व पक्ष है उस पूर्व पक्ष का परिहार करते हैं ननु इत्यादि से कि ननु भोजनार्थ भक्तागमन संयोगात भोजन लोपे लोप प्रापित। तो कहे कि वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र के साथ तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत इत्यादि श्रुति वाक्य से भक्तागमन संयोग सुना जा रहा है। भक्तागमन का अर्थ भक्तों का आगमन ऐसा नहीं, भक्तागमन इसमें भक्त शब्द का अर्थ है भोजनार्थ अन्न। तो भोजनार्थ अन्न का जो आगमन है थाली में उसका संयोग प्राण अग्निहोत्र के लिए बताया गया है। वो जो संयोग है वह संयोग से ये ज्ञात होता है कि जब भोजन ही नहीं है तो भोजनार्थ अन्न न होने से भोजन नहीं हो रहा है और भोजन नहीं हो रहा है जो आक्षेपक है तो आक्षेपक के न होने से आक्षिप्त जो पंच प्राणाहुतियों का संपादन है वो भी कैसे होगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो भोजन लोपे लोपस प्रापित ये बता करके हमने भोजन का लोप होने पर पंच प्राणाहुतियों का लोप बता दिया था पहले। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं पूर्व पक्षी को तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कहते हैं कि न इत्यादि से पूर्व पक्ष है कि न यानी तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्। तस्य इस सर्वनाम का अर्थ है छांदोग्य उपनिषद का जो वो वाक्य है भक्तागमन संयोग बताने वाला। भक्तागमन संयोग बताने वाला वाक्य कौन सा है? तद यत भक्तम प्रथमम आगच्छेत इत्यादि। तद यत भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमियम इस वाक्य को माना जाता है भक्तागमन संयोग बताने वाला वाक्य। और यह वाक्य किस लिए है? तो कहते हैं द्रव्य विशेष का विधान करने के लिए है। वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य विशेष का विधान उस वाक्य का तात्पर्य है। ये नहीं कि भोजन न होने पर भी अग्निहोत्र का आलोप बताना, ये उस वाक्य का तात्पर्य नहीं है। उस वाक्य का तात्पर्य है आहुति द्रव्य विशेष का विधान। वो आहुति द्रव्य विशेष का विधान मात्र करता है। ये जो सूत्र रूप से पूर्व पक्षी ने हेतु बताया है सिद्धांति की शंका का निराकरण करने के लिए, तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्, ये पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया हेतु है। न का अर्थ है पूर्व सिद्धांति की शंका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात् तद यत् भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमियम, यह वाक्य भोजन का लोप होने पर अग्निहोत्र का लोप होगा ये नहीं बताता, अपितु खाली द्रव्य विशेष का विधान करता है। इसी का स्पष्टीकरण है उदाहरण सहित, मीमांसा का उदाहरण बताते हुए। ये एक अपवाद है, तद तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत इत्यादि वाक्य यदि नहीं भी होगा तब भी तते सामान्य रूप से नित्य अग्निहोत्र के द्वारा प्राप्त हो जाएगा होम रूप क्या आहुति द्रव्य, वो सामान्य आहुति द्रव्य माना जाता है अग्निहोत्र का, दूध दही आदि। इसे आगे कह रहे हैं कि प्राकृते ही अग्निहोत्रे पय प्रभृति नाम द्रव्यानाम नियतत्वात् इहापि अग्निहोत्र शब्दात् कौंडपायी नाम अयनवत् तद्धर्म प्राप्तौ सत्याम भक्त द्रव्यैकता गुण विशेष विधानार्थम इदं वाक्यं तद् यद् भक्तम् इति। ये तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात् इस सूत्रात्मक वाक्य का व्याख्यान है प्राकृते ही अग्निहोत्रे इत्यादि। प्राकृत अग्निहोत्र माना जाता है नित्य अग्निहोत्र को, अग्निहोत्री को नित्य अग्निहोत्र करना होता है, और उस नित्य अग्निहोत्र में जो द्रव्य है वो है दूध दही आदि। उसे कहा कि प्राकृते ही अग्निहोत्रे पय प्रभृति नाम द्रव्यानाम नियतत्वात्, ये नित्य अग्निहोत्र को माना जाता है प्रकृति, और कुछ होता है कर्म प्रकृति रूप कर्म, और कुछ कर्म होता है विकृति रूप कर्म। प्रकृति रूप कर्म माना जाता है जिस कर्म के विधायक प्रकरण में सारे गुणों का यानी अंगों का विधान होता है, कहीं दूसरे प्रकरण से कोई भी अंग का उपसंहार करने की जरूरत नहीं है, लाने की जरूरत नहीं है, और विकृति रूप कर्म उसे कहा जाता है जिस कर्म के विधायक प्रकरण में उस कर्म के कुछ अंगों का तो विधान होता है और कुछ अंगों को अन्य कर्म के विधायक प्रकरण से लाया जाता है। ऐसा जिस कर्म के प्रकरण में होता है उस कर्म को तो कहा जाता है विकृति रूप कर्म, और प्रकृति रूप कर्म कहा जाता है जिस कर्म के लिए अन्य प्रकरण से किसी भी अंग को लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो प्रकृति रूप याग कहा जाता है, प्रकृति याग विकृति याग मीमांसा में। तो ये जो नित्य अग्निहोत्र है उसका विधान करने वाला जो वाक्य है, प्रकरण है, उस प्रकरण में नित्य अग्निहोत्र कर्म के समस्त अंगों का विधान है। कहीं से भी नित्य अग्निहोत्र कर्म में किसी अंग विशेष का अन्य प्रकरण से ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती। ये हुआ, इसलिए नित्य अग्निहोत्र को कहा जाता है प्रकृति रूप कर्म। और वह जो प्रकृति रूप कर्म है उसे प्राकृत कर्म भी कहते हैं। प्रकृति रूप कर्म कहो, प्राकृत कर्म कहो, तो प्राकृते ही अग्निहोत्रे का मतलब नित्य अग्निहोत्र जो प्रकृति रूप अग्निहोत्र है, उस प्रकृति रूप अग्निहोत्र में पय प्रभृति नाम द्रव्याणाम, पय प्रभृति में प्रभृति शब्द का अर्थ है आदि, तो पय आदि, पय आदि में पय शब्द से दूध को लेना और प्रभृति शब्द का अर्थ है आदि, आदि से दही, तो दूध दही आदि द्रव्य वहां पर बताया गया है। तो ये प्राकृते अग्निहोत्रे, प्राकृते ही अग्निहोत्रे पय प्रभृति नाम द्रव्यानाम नियतत्वा तो निश्चित है उसी के प्रकरण में। और इहापि अग्निहोत्र शब्दात तद्धर्म प्राप्तो सत्याम, ऐसा लगाना। तो इहापि में यह शब्द से लेना, ये जो वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र है, पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र, उसमें भी आहुति द्रव्य के रूप में प्राप्त हो जाएंगे यही पय प्रभृति द्रव्य जो प्राकृत अग्निहोत्र में है। वही प्राकृत अग्निहोत्र में प्रयुक्त द्रव्यों का ही उपसंहार किया जाएगा वैश्वानर उपासक के नित्य अग्नि के नाम, वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र में। ऐसा क्यों? तो कहते हैं अग्निहोत्र शब्दात, क्योंकि पंच प्राणाहुति में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया है। इस अग्निहोत्र शब्द के प्रयोग के कारण माना जाएगा वैश्वानर उपासक का जो पंच प्राणाहुति का अनुष्ठान रूप अग्निहोत्र है वह विकृति रूप कर्म है और उसकी प्रकृति है नित्य अग्निहोत्र कर्म, और उस नित्य अग्निहोत्र कर्म से कर्म में बताए गए जो आहुति द्रव्य है वह आहुति द्रव्य वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में प्राप्त हो जाएंगे। ये यहाँ पर लिखते हैं कि प्राकृते ही अग्निहोत्रे पय प्रभृतिनाम द्रव्यानाम नियतत्वात् इहापि अग्निहोत्र शब्दात् तद्धर्म प्राप्तो सत्याम। बीच में उदाहरण है कौंडपाई नाम अयन, ये उदाहरण है, उस उदाहरण को बाद में बताएंगे। तो अग्नि इहापि अग्निहोत्र शब्दात तद्धर्म प्राप्तो सत्याम, तो वे धर्म यानि पय प्रभृति जो द्रव्य हैं वो आहुति द्रव्य के रूप में प्राप्त हो गए। तब लेकिन वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में श्रुति को जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है आहुति द्रव्य, वही आहुति द्रव्य अभिष्ट नहीं है, एक विशेष आहुति द्रव्य का विधान करना अभिष्ट है, इसलिए विशेष आहुति द्रव्य का विधान करने के लिए वाक्य आया तद यद तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमियम, ये वैश्वानर उपासना के प्रकरण में वाक्य आया, वह अपवाद हो जाएगा। किसका, जो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, एक वाक्य है वह प्रकृति रूप नित्य अग्निहोत्र से आहुति द्रव्य के रूप में पयादि का प्रापक है, वो सामान्य वाक्य है, उस सामान्य वाक्य का अपवाद हो जाएगा ये विशेष वाक्य। वो विशेष वाक्य है वैश्वानर उपासक के पंच प्राण आहुतियों में आहुति द्रव्य विशेष को बताने वाला तद यत भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमियम, ये वाक्य उसे माना जा रहा है अपवाद। कि प्राप्तो सत्याम भक्त द्रव्येकता गुण विशेष विधानार्थम इदम वाक्यम तद यद भक्तम इति, तो तद यद भक्तम ये जो छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है वह ये आहुति द्रव्य विशेष का विधान करने के लिए है। वो बताएगा कि जो प्रकृति रूप नित्य अग्निहोत्र से प्राप्त हो रहा है सामान्य रूप से पयादि द्रव्य, वह नहीं अपितु ये अन्न भोजनार्थ जो अन्न है प्रथम परोसा गया वह पंच प्राणाहुतियों में आहुति द्रव्य होगा, पयादि नहीं, ऐसा ये अपवाद हो जाएगा। जैसे गुण का अपवाद है वृद्धि, किसमें, व्याकरण में, अवर्ण से अच परे रहते आद गुण सूत्र से गुण प्राप्त होता है ना, तो अवर्ण से कृष्ण एकत्वम में कृष्ण मेणकार उत्तरोत्ति आकार और एकत्व का एकार अच है ना अवर्ण से पर में, तो गुण प्राप्त हुआ। लेकिन वृद्धि रेचि ने कहा कि जब एच संज्ञक अच वर्ण पर में हो अवर्ण से तो गुण न हो करके वृद्धि संज्ञक आदेश होगा, तो वो अपवाद माना गया और गुण माना गया सामान्य सूत्र। तो जहाँ अपवाद प्राप्त होगा वहाँ सामान्य हट जाता है ना, तो सामान्य हट गया और विशेष प्राप्त होगा। इस प्रकार ये विशेष का विधान करने के, सामान्य तो है नित्य अग्निहोत्र से प्राप्त पय प्रभृति द्रव्य, आहुति द्रव्य के रूप में वो सामान्य है, और विशेष है तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत, इस वाक्य के द्वारा बताया गया वैश्वानर उपासक के थाली में भोजन के लिए प्रथम परोसा गया व्यंजन, वो विशेष द्रव्य हो गया वृद्धि संज्ञक आदेश के तरह, उससे वह सामान्य का अपवाद होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो ये कब होगा, जब अपवाद प्राप्त होता है तो सामान्य हट जाता है, और जहां अपवाद की प्राप्ति नहीं है वहां पर फिर सामान्य प्राप्त होता है कि नहीं। तो जैसे उपेंद्र उपधन इंद्र में अवर्ण से इकार रूप अचपर में है, एच रूप एच संज्ञक अचपर में नहीं है, तो वहां वृद्धि प्राप्त नहीं है, तो आदगुण से गुण किया जाता है क्योंकि अपवाद प्राप्त नहीं है। ऐसे कहते हैं कि पूर्व पक्षी, तो जहां अपवाद प्राप्त होगा विशेष द्रव्य का विधान करने वाला, वहां तो विशेष द्रव्य रूप अपवाद प्राप्त हो जाएगा तो पयादि से आहुति नहीं दी जाएगी, लेकिन विशेष द्रव्य रूप अपवाद उपलब्ध नहीं होगा। जहां वैश्वानर को एक दिन किसी निमित्त वशात वैश्वानर उपासक को भोजन ही का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, भोजन के लिए वो बैठा ही नहीं, ऐसा कुछ प्रसंग आ गया, तो फिर थाली में प्रथम व्यंजन कोई परोसा ही नहीं गया, तो वहाँ विशेष की उपलब्धि नहीं है, तो फिर पंच प्राणाहुति का संपादन करने के लिए क्या किया जाएगा, तो वहाँ सामान्य प्राप्त हो जाएगा, नित्य अग्निहोत्र से प्राप्त जो आहुति द्रव्य है उससे वह आहुति का संपादन कर लेगा। तो नित्य अग्निहोत्र से प्राप्त है पयादि आहुतियां, क्या आहुति द्रव्य, उसी से वह पंच प्राण आहुतियों का अनुष्ठान रूप नित्य अग्निहोत्र, क्या नाम, वह अग्निहोत्र का संपादन कर लेगा वैश्वानर, इसलिए लोप नहीं होगा अपितु अलोप रहेगा भोजन प्राप्त न होने पर भी। ये पूर्व पक्षी का कथन है। जैसे जहाँ वृद्धि रेचि उपलब्ध नहीं है वहाँ पर आदगुण से आप गुण करते हो वैयाकरण लोग, ऐसे जहाँ सामान्य का अपवाद विधायक जो अपवाद रूप द्रव्य प्राप्त होगा वहाँ तो अपवाद रूप द्रव्य से ही आहुति का संपादन किया जाएगा। जहाँ अपवाद रूप द्रव्य उपलब्ध नहीं है तो वहाँ सामान्य रूप से प्राप्त जो पयादि द्रव्य हैं उनसे अग्निहोत्र किया जाएगा, ये अर्थ निकलता है। ये थोड़ा कि भोजन उपलब्ध न होने पर अग्निहोत्र करना ही नहीं, ऐसा नहीं निकलता। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बीच में कौंडपाई नाम आयनवत, ये जो एक उदाहरण बताया है पूर्व पक्षी ने, लिखा ना कि कौंडपाई नाम आयनवत। हाँ, तो कौंडपाई नाम आयन क्या है ये भी समझना पड़ेगा ना इसको। हाँ, कौंडपाई शाखा है और उनके उस कौंडपाई शाखा में विहित एक जो कर्म है उसे कहा जाता है कौंडपाई नाम अयन। वो 17 है, लंबे समय तक चलने वाला कर्म अनुष्ठान, उसे 17 कहा जाता है। और उसमें भी एक अग्निहोत्र होता है, उस अग्निहोत्र में प्राप्त होता है सामान्य द्रव्य, ये उदाहरण है। ऐसे यहाँ पर भी वो सामान्य द्रव्य प्राप्त होगा, उसका अपवाद करने के लिए ये वाक्य है। और फिर यानी मीमांसा के दो तीन अभी उदाहरण आएंगे। एक ये बताया जाएगा तो गुण का यदि वो हो जाता है गुण लोपे न मुख्यस्य, एक जैमिनी जी का सूत्र है, उस सूत्र को भी आधार बनाएंगे पूर्व पक्षी। और वो बताएंगे कि भले ही गुण का लोप हो गया, तो मतलब वो भक्त रूप आहुति द्रव्य रूपी गुण नहीं है, तो मुख्य का यानी जो अंगी है, अंगी होता है पंच प्राण आहुति का अनुष्ठान, उसका लोप नहीं माना जाएगा। गुण की अनुपलब्धि होने पर जो सामान्य विशेष गुण की अनुपलब्धि होने पर जो सामान्य गुण है उसी से गुणी का संपादन किया जाएगा, ऐसा पूर्व मीमांसक कहते हैं। और एक प्रति निधान न्याय होता है, ऐसे वो तीन बातें अभी समझनी है, वो टीका में समझा रहे टीकाकार। उसके लिए हम लोग परसों विचार करेंगे, कल अनध्याय है।